Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wiceminister spraw zagranicznych mówi, że popołudniowy incydent na granicy polsko-białoruskiej jest całkowicie niedopuszczalny. Prawie 30 wyprawek szkolnych przekazano dzieciom białoruskich uchodźców w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza w Mediolanie, płonie tam 15-piętrowy wieżowiec. Taka sytuacja jest całkowicie niedopuszczalna, mówił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz o popołudniowym incydencie na granicy polsko-białoruskiej. Grupa osób próbowała zniszczyć tam druciany płot, wzniesiony dla ochrony przed napływem nielegalnych imigrantów. Zatrzymano 13 osób, w tym 12 Polaków i jednego obywatela Niderlandów. Nic dziwnego, że osoby te zostały zatrzymane, powiedział wiceminister. Powiedzmy sobie szczerze, to jest granica państwa, Straż Graniczna ma obowiązek reagowania. Jeśli są osoby, które z dowolnych względów niszczą ogrodzenie graniczne, próbują przekroczyć granicę, czy próbują dokonać jakichś czynów tam na miejscu, Straż Graniczna ma obowiązek reagowania, bo obowiązkiem Straży Granicznej nie jest tylko chronienie granicy przed przejściem z zewnątrz do Polski, ale także przed nielegalnymi przekraczaniami w drugą stronę. Wiceminister przypomniał, że ogrodzenie zostało umocnione po informacjach, że kolejne grupy migrantów są wysyłane przez Aleksandra Łukaszenkę do nielegalnego przekraczania polskiej granicy. Zatrzymani jeszcze dzisiaj zostaną przekazani policji, a w najbliższych dniach ich sprawą zajmie się prokuratura. Opuścili swój kraj z powodów politycznych. Jedni zbierali podpisy na rzecz opozycyjnych kandydatów, inni uczestniczyli w strajkach przeciwko fałszerstwom wyborczym. Jeszcze inni po prostu byli aktywni społecznie. Wyjechali z Białorusi razem ze swoimi rodzinami, zabierając również dzieci, które za kilka dni w większości pójdą pierwszy raz do polskiej szkoły. Prawie 30 wyprawek szkolnych Fundacja Białoruski Dom z Warszawy oraz oddział Rotary Club przekazały dzieciom białoruskich uchodźców w Białymstoku. Jeżeli na przykład ktoś ma trójkę dzieci albo tam czwórkę, to ciężko rozbierać, tak? Bo to wszystko też finansowe bije po kieszeni. Teraz pójdę u 5 klas, a tak, jeśli by był w Białorusi, to poszłoby w 6 już. Rodziny, które posiadają nie jedno dziecko, a na przykład dwójkę, trójkę. Prezes Fundacji Białoruś 2020 Maryna Leszczewska. Ani muszą wydać, ja myślę, że 600 co najmniej chyba złotych na taką wyprawkę szkolną, a wiadomo, że nie wszystkie mogą teraz pracować. Niektórzy po prostu znajdują się w procedurze otrzymania statusu międzynarodowej ochrony. I oczywiście sytuacja z pieniądzami bardzo ciężka. Wcześniej zestawy szkolne otrzymały dzieci białoruskich uchodźców w Warszawie i we Wrocławiu. W sumie Białoruski Dom i Rotary Club przekazały 220 wyprawek szkolnych. W Mediolanie płonie 15-piętrowy wieżowiec. Trwa akcja gaśnicza. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. Budynek na peryferiach Mediolanu ma 60 metrów wysokości. Są w nim mieszkania i nieczynne w niedzielę biura. Ogień wybuchł na ostatnim 15 piętrze, ale zaczął się błyskawicznie rozprzestrzeniać. Stopiły się wszystkie panele fasady. Nad budynkiem unoszą się kłęby gęstego czarnego dymu. Przypuszczalnie wszystkim zagrożonym mieszkańcom udało się opuścić budynek przed przybyciem straży pożarnej. To prawie 100 rodzin. Akcji gaśniczej towarzyszą poszukiwania ewentualnych ofiar. Wiele osób zatruło się lekko toksycznym dymem, ale nikt nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Na miejsce przybył burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala. Zamknięto okoliczne ulice. Na razie przyczyny pożaru nie są znane. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze do wtorku można głosować w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Jury wybrało 15 projektów w trzech kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. Wśród nominowanych w kategorii edukacja i multimedia jest specjalny serwis internetowy Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zachęca do zapoznania się z serwisem i do głosowania. Wypowiadają się tam uczestnicy wydarzeń. Są to nagrania pochodzące z archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Można tu posłuchać wspomnień między innymi francuskiego generała Weiganda. Jest też głos generała Kazimierza Sosnkowskiego, ale też zwykli żołnierze czy ochotnicy. Także można obejrzeć materiały wideo bezcenne, archiwalne. A głosować można na stronie Wydarzenia Historycznego Roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro opady deszczu, chwilami na południu, w centrum i na wschodzie. Lokalnie możliwe burze, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach będzie przeważnie od 15 do 17 stopni. Nad ranem możliwa zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. To kontynuując drugą godzinę naszego spotkania i ten ostatni utwór, czyni tą perełeczkę z trzeciego albumu, perełeczkę pod tytułem Deep Water, schowaną między Carry On, We Carry On, a Machine Gun, najmocniejszym utworem chyba, który był na trzecim albumie. To pomimo tego, że po wydaniu tego albumu w 2008 roku, kilka lat później dotarły do nas wszystkich takie plotki, że o, Portishead siada do czwartego albumu. Tak, tak. Nawet Jeff Barrow o tym mówił, że a, no tu to już powolutku, no to mamy 2021, czwartego albumu, jak nie było, tak nie ma. Może nam się zdarzy, ale grupa też zawsze mówiła i to podczas wywiadu na Sacrum Profanum też Jeff Barrow mówił, bo zadawała mu pytanie, no i co dalej? Jak będziemy mieć coś do powiedzenia, tak samo jak Massive Attack, oni tak samo mówią, jak będziemy mieć coś do powiedzenia, to wtedy nagramy album. A poza tym oczywiście Jeff Barrow zajęty, Beth Gibbons zajęty, oni wszyscy są, Atle też są, też jest bardzo zajęty. Więc mamy trzy albumy, mamy Dummy, mamy Portishead i mamy The Third, czyli trzeci album, z którego, ponieważ skończyliśmy drugą godzinę nim, to i również trzecią godzinę nim zaczniemy. To Ciemna Strona Mocy w trójce csm@polskieradio.pl. Portishead i Beth Gibbons i Nylon Smile. Nylon Smile? csm@polskieradio.pl. Proszę się podłączyć pod maile. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania muzyczne, zapraszam do korespondencji. Ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie. A tam fajne zdjęcia pięknego księżyca nad wodą nawet. Ciemna strona mocy w Trójce i ciepło pozdrawiam tych wszystkich, którzy nie tylko w Polsce słuchają w tej chwili Trójki i tych, którzy zebrani na profilu przyczajonej w eterze są też na znanym portalu społecznościowym. P jak Portishead, a czasami P jak Jane Birkin i Melody. Des avalanches que l'on déclenche quand le dimanche on s'ennuie et que même l'ennui flanche en regardant tomber la pluie. On se retrousse alors les manches pour s'imprégner de jalousie. Où es-tu? Avec qui tu manges? Y a-t-il une femme qui te sourit? Est-ce qu'elle se penche vers toi quand tu lui dis que tu as tout en dimanche, que l'on est loin de Paris, qu'avec moi et toi ça flanche, que t'as besoin d'un peu de ta vie. Mon homme est toujours dans l'adolescence et c'est ça qui me ravit. Il regarde toujours tomber les avalanches comme il regarde tomber la pluie. Les avalanches que l'on déclenche quand le dimanche on s'ennuie. On s'ennuie et on se penche sur des doutes qui ne font pas avant, qui font que l'on déclenche des murmures qui se déguisent en cris. Le cœur pires soupçons sont même permis. Et comme une soif que l'on étanche de détails, de crayons gris, on tourne alors comme un dimanche. On ne pense plus au lundi, on regarde tomber comme une revanche les avalanches de pluie. Mon âme est toujours dans l'adolescence qui me ravit. Il regarde toujours tomber les avalanches comme il regarde tomber la pluie. Les avalanches que l'on déclenche quand le dimanche on s'ennuie, quand il est loin et que je pense à tous ces petits non-dits. J'imagine qu'il s'avance dans un bar d'une boîte de nuit, un sourire plein de connivence, comme le jour où il m'a pris. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, et tombe la pluie, comme pour noyer mes espérances. J'ai que cet homme-là dans la vie est la moindre de ses turbulences. Me jetterai au tapis. Je voudrais qu'il garde son innocence qui me revient pas salée. Mon âme est toujours dans l'adolescence et c'est ça qui me ravit. Il regarde toujours tomber les avalanches. Il regarde tomber la pluie. Et quand on est ensemble le dimanche, il n'est jamais ennuyé. Et quand

prawda, że coś jest w tej muzyce i wracamy do niej ciągle i ciągle i over and over and over again. Przy okazji przypomniałam sobie przy Hegel, że dawno Archive nie było po ciemnej stronie mocy w Trójce i one ciągle, te utwory, jeżeli chodzi o Masywnych i Portishead, brzmią tak, jakby były tak naprawdę napisane chwilę temu, dosłownie rok temu, dwa lata temu, nie w 94, 97, 5, 8 roku. Tylko teraz mamy 2021. To ciemna strona mocy w Trójce. Wracamy do Portishead. Massive Attack był przypadkiem przy pracy. Proszę wybaczyć, ale ja wiem, że Państwo lubią. No to wracamy. Portishead. All Mine. But when you smile, You need your tender love. Undenied. Naprawdę, bo tego jeszcze nie było. Pani realizatorka przed chwilą powiedziała, no to co, łączymy, bo tak ładnie się połączą te kolejne utwory. No dobrze, ale chociaż słowo tutaj na antenie trzeba powiedzieć. Ciemna strona mocy w Trójce, Undenied. Ta muzyka na pewno nie jest prosta, na pewno jest przyjemna, na pewno nie jest łatwa, ale to wszyscy słuchacze Ciemnej Strony Mocy chyba bardzo dobrze wiedzą. Ja wiem, że państwo wpadli w trans Portishead'owy. My również tutaj w ten trans z Olą Portis, bo dwie Ole dzisiaj tutaj są z państwem. Też w ten Portishead'owy trans zdecydowanie żeśmy wpadły, ale na moment chociaż z niego trzeba się wybić, by państwu powiedzieć, że to program trzeci. It could be sweet, Portishead. could be sweet i Portishead. Bardzo dziękuję za te komentarze, że dzisiaj Portisheadowa muzyczna uczta po ciemnej stronie mocy w Trójce. Tak, ciemna strona Portishead, można by tak powiedzieć. Only You. Kilka utworów jeszcze nam zostało do północy. Portishead, Portishead. Oj, oj, oj, oj. A państwo piszą, pięknie państwo piszą. Karol napisał, że ktoś pod teledyskiem do Portishead All Mine napisał, że idealnie pasowałaby ta piosenka do jakiegoś Jamesa Bonda. No pewnie, że tak, ależ oczywiście, że tak. No i po dłuższym zastanowieniu, tak, Karol stwierdził, że a, faktycznie. Ja się często nad tym zastanawiałam, czy Portishead dostało taką propozycję i po prostu odmówili, czy, bo oni mainstreamowi przecież nie chcą być. Pan Wincenty napisał, nowa tradycja się wylęgła, wcześniej do pracy się teraz wyjeżdża, bo to jest ta pora, żeby teraz wyjeżdżać do pracy, więc on wyjeżdża wcześniej do tej pracy, żeby nic nie uciekło, radio gra sobie w samochodzie, żeby nic nie przegapić. No i jedzie dłuższą trasą, a do budynku wstępuje z pełnym uśmiechem i już teraz wie, po co są uszy, bo gdyby nie uszy, to miałby uśmiech dookoła głowy. No bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze. To na grupie Ciemna Strona Mocy w Trójce. Wiadomo, że Glory Box musiało nam dzisiaj jeszcze zagrać. ten oto sposób zatoczyliśmy tak naprawdę. Jeszcze nie zakończyliśmy naszego spotkania. Zatoczyliśmy koło, zacząwszy od Dami i skończywszy na Dami, oczywiście, że Glory Box. Przechodzimy kawałeczek dalej, dwa utwory nam zostały do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale widzę po zegarze, że spieszyć bardzo, bardzo się nie muszę, tylko troszeczkę. Sięgamy po album Out of Season. No i już słuchacze Ciemnej Strony Mocy bardzo dobrze wiedzą, że Rustin Man nam się pojawi razem z Beth Gibbons w przepięknej, absolutnie przepięknej kompozycji, która nosi tytuł Show. Prawie, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania po Ciemnej Stronie Mocy w Trójce. The show begin. It's a sorry sign. Let it all deceive. Now I'm pains in me. That I never found. Let the show begin. Let the clouds roll. It's a light to be found in this world. We hope to achieve what became, what we will, what we nation name. But it's all just a show. Time for us, and the words we'll never know. Just a show. Thank you. Beth Gibbons i Rustin Man. No oczywiście, że Rustin Man to pseudonim. Państwo dobrze wiedzą, pseudonim Paula Webba. To było 722 spotkanie po ciemnej stronie mocy w Trójce. Za konsolety Olga Szućko, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Pięknie Państwu dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie wieczorne. Tygodnia pięknego, nocy spokojnej przede wszystkim, tygodnia pięknego i słonecznego. My słyszymy się w czwartek po zachodzie słońca będziemy się słyszeć, a później w sobotę, a później znowu w niedzielę i jeszcze możliwe, że gdzieś po drodze. Ale to zdradzać nie będę. Przypominam, w przyszłym tygodniu muzyczny weekend w Trójce. Do usłyszenia zapowiedzią islandzkiego spotkania przyszłoniedzielnego. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty wiesz, jaka jest dziś niedziela? No.